BPM FM. ועכשיו 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את פטלי לרגל צאת האלבום דון מבית BNE. Transcend.

ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. Trans on air. We'll be right back. 99 Escape. Trans on air. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. שתית, אתה עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. ותן לחברה שלך לנהוג.